اغداری چی مونگا لس قبیلیو نو هر قبیلی دی یو تند زن نسیوا کی چی بس دا مونگا پمرگی ساب کو نو لس تناو کدبان نی حملو کی پا یو زین دی با قتل کی نو بیا دا لسو قبیلیو نا دی با دل نشی غستے بنو عبد مناف او بنو حاشم ہوچی بدل نشی غستے نو دیت بھئی نو وربکو والی چی رسول رواری ویدا خبر سیدا اگر میں علمہ پی ان دستاتو کو ویدا بالکل خبر سیدا نو بدی راجع ماشو نبی علیہ السلام دا کورنا چاپی رشو دا شپی کنا اور اللہ اگر تا تدبیر ہو چیتا با دا شپی دا سیوزی اگر تا نلارا و دید اگر سپاتی شو کنا اللہ رب العزت ہوئی چیتا کارم ما کردے چیتا سو میں بچ کریے دا اگر ظالماننا تا سل جگڑا کرے چی مالی غنیمت زمون حق دے خواد لیثبتو کا چی جیل تلیوا چی او یقتلو کا یا دے قتل کی او یخرجو کا او یا دے اشوری دا ملکنا ویمکرونا دا یواز دا مشورا نوا اللہ وی دے دیر مشوری کری دی خطا ستا پتا نشتا ویمکرونا انواع المکر دیر کری ویمکر اللہ اللہ انتظام کو دو خلاص اولو دو پیغمبر اللہ خیر الماکرین اللہ بہتر و کامیاب دے پخل فیصلہ کے اوپر انتظام کی دا سبب تھی دا دی پا ستن گویر دی پیغمبرنا دا سی خلق خونو چیغی وارمانو نا کول چیرہ کدا پیغمبر مون سروے کنا کرا مون با پر خمو کے دار مانو نے کول کنا ادھا سونی پا پائلنگونو کی اپدا سے قالینونو کی چا دار مانو نے کول ادھی ظالمان و تمن صفی جوڑلو چی دا ولی واللہوی زمان آیاتونا پی بد لگی دا ویزا تطلع علیم آیاتونا کل چی لستلشی پا دی باندی زمان آیاتونا قالو ندیوائی دا صد دو جنا سمعنا چمونگا واوری دا سلیا سا خبری کیا خود دغه خبرې دي که نه مونږ شل ځله اورېدلي دي وایي بله مسله نشته سمعنا مونږ واورېدو لو نشا او که چېرې مونږ اراده وشي او مونږ سم شو د خپلو کارونو نه فارغه شو لقلنا مثل هذا مونږ هم داسې قرآن جوړ کړو لقلنا معنا دا هلته کې انعام کې انزل مثل ما انزل الله ویلي دلته لقلنا وغه معنا مونگ بام دانسی جو کسلی خو کسی ان هذا الا ساتیر الاولین ندی دا قرآن وگر کسی رو کفانو قومنو مونگ بام دانسی راجم کو کسی چی دا دا افراسیاب قصا دا دا بارام گور قصا دا دا سیف الملوک تاوی دیر کسی تیر شوی قرآن بطی نجور کو دمر ظالمانو بد پی لگی دا او دا آخری وما علت تے وما علت تے اللہ رب العزت ہوئی چی دا فتح وشو پا بدر کی تاسو خبری ہے چی دا ولی دا ذکر یہ مشرکانو پا بیت اللہ کے سوال کرو سوال کرو باقیدہ اویلیو چی اللہ کچر دا پیغمبر حقی او دا قرآن ستا کتابی پر اشتیا و حقی نو یا اللہ مون با نکانو وراوان یا سو بل عذاب را باندی راو لبیا ناغی خیری اکرنو اللہ ما قبول اکرنو و اذ قال اللہم او یاد کہے چیوی دی پا دعا کی چی اللہ اللہم دور زبردست دعا اکر ان کان هذا هو الحق کچریوی دا قرآن حق من عندک استاد طرف نئی چی دا مونگا پی بدگنو فامطر علینا حجارتا من السماء نو بس رو رو پا مونگ باندی کانی دا اسمان کانی ام قبول دی ہو قرآن ام ندے قبول اویتنا بی عذاب علیم یا قبول سا عذابی دردناک عذاب نراولا بور عذاب تیغالا کی خدا قرآن تیغالا نکی خدا دا حال لنا دا ذکر اللہ ویچے ولو اسواهم تاسوئے چی درسی و تواورا و خیر دے عرصہ کی خیر دے اللہ وی کو دغه سی وتا ورن نو بیا به دا حال نو ری په عذاب خوشاله دی په قران نو دی خوشاله نو تاسو مطلب دی اگر یواز مکی والا نو خان دا مونگا ام پک پل دور کی دا سے خلق پلی دا چیغی باوی چی ایک دی دا جنت دا پنچ پریانوی نو زمون نو دے پکار ادھا من کلی کی ویلی ویو اغس جوان دے وی آوی زمون نو دے پکار تو چی دے نو دے پکار نو جہنم یہ پکار دے کنا ادا به وی چې دې خپل استادانو سره مونږ دوزخ ته ځو کنه نو خوشاله دا فرض زمانه کې داسې الله رب العزت وی ته عذاب غواړي خو زه عذاب الله را ولم چې زما خوښه شي او اراده مې وشي او د هغې لپاره څه شرطونه دي ښه یو شرط دا دی چې دا پیغمبر نی تاسو سره نو بیا به عذاب را ولم ذکر دا رحمت تے دا تمہا رحمت وی لی دی رجدے کم دے کین انتا کی بازاب نرازی چدے سو تاسو کی موجود دے ہجرت ندے کڑے عذاب بنرا دی کو تاسو عرصو آئے بلبد دیو جن عذاب نرازی چدے موجودی چبیا بخام خا تاسو آئے چگورا پخوانا عذابو اسنو کچھ دے راغلے دے بیا دت نسبت کوئے لکا فرعون کی نسبت کو موسیٰ علیہ السلام تا کیت تو یہ رو بی موسیٰ و مم آہ تز غدا دت تکنہ نیو شرط داو فما کان اللہ علیو عذبہم اللہ نکی دا سے چرے چدی خلق العذاب ورکی وانت فیہم چتف دی کے موجودی فوچتتن اللہ رشی بیا مدینی تا نو بیا به عذاب ناراضی د بلی وجینا هغه داری چې په دې مکه معظمه کې باسه مسلمانان پاتې کنا اجزان کمزوری نارینا او زنانا ماشومان سورې نساء کې تیر شیو هغې به سوال کوي او استغفار به وي الله ته به چغې وي فریاد به کوي نو بیا الله عذاب نه راولي الله به عذاب راولي چې دا خلق ته نه هم لاړ شي وما لهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او چر اللہ دا سنکی چدی لعذاب ورکی پدا سے حال کی چدی استغفار واری نگور ہم يستغفرون کی دو خبری دا مفسرین یو خدا غد چدی کی مومنان مستضعفین حقیق با استغفار کاؤ کنا اللہ چر پا قوم عذاب نراولی سو کوئی نا دی مشرکانو بوم کل کل سوال کاؤ او استغفار بید اللہ نو بخن غختا نو بدی اعتراض دی چی داری عمل خون قبلی گی کاغ استغفاری کاغ منزی کاغ ذکری کار سی خیر خیراتی اخو دی صورت کی صورت توبہ کی بر استراشی اخو نقبلی گی نوی چی نا دا آخرت پا لحاظ تر اس نشتالتا نقبلی گی کوئی دو دنیا پہ لحاظ کرے دا فیدشتا دے چکل کل پہ دو مصیبت نہ بچ کی گی اے او قول شتا دے چکل خرابشتا اسو کوئی دو دیو جنا دا فیدہ والا پہ دنیا کی ویشتے نا قوم یستغفرون اس سبب خی دا عذاب چی دا دو خبر خمانے اوی دا عذاب نا لیکن پا عذاب باندے باعث سشے دے چکل آگا موجود چینو بیا با عذاب راضی سبب وما لهم اللہ يعذبهم اللہ او سدی دی لرا چی اللہ بول عذاب نور کئی او دی کارون توبو رکن وهم یسدون عن المسجد الحرام دی دا کارون دی دا عذاب تا دعوت ورکول لی خواب وگورا دی منی کئی خلق دا مسجد حرام نا او خپل زان دا دی لائق گنی چمون دا مسجد حرام لائق یو وما کانو اولیاء اللہ وی دی لائق ندی اولیاء احسوا وما کانو اولیاء دو ولی دل تک دو معنی دی یو دا در حرم نگران توی دا حرم با ار وقت یو نگران وکنا اگر دا عبد المطلب اس وقت دا غیر نگران دا نبی علیہ السلام نکو یار پس ابو طالب او یار پس داس کنا اغي تم متولی وی نو کاغه معنا شنو الله رب العزت وی ذی لایق ندی جدید حرم متولیان شی او د حرم پاسبان او نگرانان شی دی دی لایق اسی زن پا زور دا حرم مشران کرے تھا ایمون دا حرم خلق او دے مانا اولیاء اہو دا اللہ دوستان دا اللہ بندیان عباد صالحین حرم خود دا غی خلق زیدے او دی خو ندی کنا خا دی ندی دا اللہ دوستان ان اولیاء اہو الا المتقون ندی دوستان دا اللہ بل سوک مگر متقیان مشرکان یہ دوستان ندی بدعتیان و کافران یہ دوستان ندی صرف متقون دی خواہ دا ورہا سے تقوی آغا کر لاشتا چویلیو ان تتق اللہ دا اللہ ولایت بتاتا حال حاصلی کی جی تقوی لیکن ناکترم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی سنگ نپوئی گی روح المانی دی دے کی ہوئی وی دا سن پوئی گی وغالب الجہلت وی دیر جاہلان پا دنیا کشتا دے نن رو دے غدق پل زمانی حال بیانی اگی سوئی اگی وی ان الولی هو المجنون چچتا لے ونی ہوئی نکنا وی دا دا خدا ولی دے گورو تا علی کدا خبر بند دے پرید ہوئی سن پوئی گی اللہ وی دین پوئی گی دی بساتا ہوئی خواہ داوی بربن ندے وی یسمونہو مجذوباً روح المانی ہوئی وی دیو تا مذوب ہوئی اصل کی مجذوب دے عربی کے مجذوب مجذوب چاہتا ہوئی راہ کلے شوئے روح المانی ہوئی صدقو ولیکن عن الہدا او ٹک دا راہ کلے شوئے دے خود ہدایت نا راہ کیسی نہ ہوتا مجذوب ہوئی کا نا جاوی ویسمنو ویسمونہو مرشدن دیوتا مرشد ہوئی نوی صدقو ولیکن الان نارے مرشد فانتو ہوئی چی تا تلار خی نوی رشتیا ہوئی کا نا جہنم طرف تا تلار خی کا نا دکو تا مرشد ہوئی کا جاوی وکلما اطبق جنونہو واستقذرت النفوسو احواله وکله چې صح ګندشي کنه او صحیح سره داږي تو ګوري او کرکته نه کوي وی ول ورځ دې حد تورسي نو دې وی چې دې ولایت کامل شوی دې اوس وی پوخ ولی شه ها دا لا یعلمون دې ایو ته خورشتیا ویلی دیوانه بابا هغه ته خو نوم یې خیر او دا ولی دی کنه دیوانه لیوانه خواه دا دخل اولیاء دی چه دا کم خلق نل زمانه کی تو گورا دیتا دی اولیاء وی ولیکن اکثرهم لا یعلمون اللہ وی دا خلق دی جهل دی زیتا و رسی دی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیع نوی عبادت دم